राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम जो कही जाती है उनको आप मान लो, अगर ये बहुत विलक्षण बात मिलेगी ये आप स्वीकार कर लो केवल तो विलक्षण हो जाएगी। समझ लो तो बढ़िया है ही, पर स्वीकार कर लो केवल तो बहुत विचित्र बात मिलेगी। हमारी में कहने माती नहीं है, ऐसी बात में नहीं, केवल इसको मान लो। आप एक कृपा करो, एक कृपा मानता हूं आप, एक कृपा कर दो, एक कृपा। तो क्या जैसे कहा है वैसा मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार। इसके बाद बहुत विचित्र हो जाएगी, नई नई विचित्र विचित्र बातें हुई जो भी कहने में नहीं आती है। केवल इस बात को स्वीकार कर लो कि बात यही है, हृदय में ये निश्चय कर लो कि बात यही है। हमारे समझ में नहीं आवे तो मत आओ, पर बात यही है, इतना मान लो। बहुत भी जता हुए, बहुत भी जता हुए, विचित्रता बहुत हो गई। केवल आप स्वीकार कर लो, स्वीकार। मन में समझ में नहीं आवे तो भी स्वीकार करो, इतनी कृपा करो। क्यों इतनी कृपा कर लो, क्या बात स्वीकार कर लो। बहुत विचित्र हो गया गाड़ी, अब हम कह नहीं सकते इतनी ऐसी विलक्षणता होगी। केवल स्वीकार कर लो तो है ही हुई, है ही हुई। हमारे समझ में नहीं आते उन्हें बात ऐसी है, ये स्वीकार कर लो। इसी बात समझ आ ही जाएगी, समझ में आने के बाद फिर समझ में आएगी, फिर बहुत बड़ी समझ में आएगी। अटको मत, चलो मत, समझ में आई तो माने नहीं, नहीं आई समझ में माने नहीं, ऐसा मत रखो। समझ में आए तो नहीं आवे तो बात यही सच्ची है, हमारे समझ की कमी है परंतु बात तो यही सच्ची है, कितना स्वीकार करो। केवल इतना स्वीकार करो, इतना स्वीकार करने पर भी बहुत विदूषता हुई। केवल स्वीकार कर लो, समझ बैठती नहीं, ठीक समझ में नहीं आने पर भी मान लो है ऐसी है तो बात यही सच्ची, इतनी सी आप दो। बहुत विलक्षणता होगी, बहुत विलक्षणता, इतने स्वीकार कर लो। हमारे समझ में नहीं आवा परंतु बात है ही सच्ची है, सही हुई है, इतना स्वीकार कर लो। इतने में क्या जोर आवे बताओ, इतने में क्या जोर आता है भाई, बात ही सच्ची है। ये कैसो राम जी कहे शरीर को कर छोड़ो, शरीर को कहते आप पूछो। ये मान लो, मान मानने के बाद आपसे आप होगा, आपसे आप होगा। पकड़ो बात, पहले समझा तो पूछा नहीं, पहले मान लो। स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार। बहुत विचित्रता हुई, बहुत विचित्रता। ये कृपा शादी बात है, अपने उद्योग शादी नहीं है। स्वीकार कर लो वो कृपा हो गए, अब भी कृपा है, अभी कृपा है। स्वीकार करने मात्र में भी बड़ी भारी कृपा है, और कृपा ने समझ में आएगा, और विलक्षणता होगी, और विलक्षणता होगी। आप कृपा करो, क्यों नहीं स्वीकार कर लो, बात यह है। कम से कम आड़ मत लगाओ, ठीक हो जाएगा। आठ मत लगाओ, तो बात यही सच्ची है। इन्हें मानने में क्या बात है अपने, बात तो असिध है। दो बात है, दो, एक पदार्थ एक क्रिया, एक पदार्थ है एक क्रिया है। ठीक तो समझे तो पदार्थ है ही नहीं, क्रिया है, ऐसे क्रिया भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ऐसी बात है, विलक्षण बात है। आप थोड़ी कृपा करो, पदार्थ क्रिया, पदार्थ हाँ क्रियाओं का अर्थ है, क्रिया का तो करना है, पदार्थ है या मानता है बता दो। पदार्थ नहीं है, क्रिया ही क्रिया, केवल केवल क्रिया, केवल क्रिया का नाम ही पदार्थ है, पदार्थ है ही। उत्पत्ति होने के बाद उत्पन्ना नष्ट होना, उत्पन्ना नष्ट होना, ये परंपरा का नाम पदार्थ है। उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, निर्द क्रिया रहती है, इसका नाम पदार्थ है। पदार्थ है ही नहीं, फिर भी क्रिया ही है ही नहीं, ऐसी बात है। आप मान भाव स्वीकार कर दो, कृपा कर दो, सब भाई बहन सब के सब, आप पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखे हो, पापी हो, दुष्ट हो, हिंसक हो, खराब हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, ऐसे प्रबंध करो कि हमारे योग्य है, हमारे अधिकारी है, ऐसा मत बनो। अधिकारी नहीं, सब समर्थ है, सब स्वतंत्र है, ये चारों बातें हैं, ये सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। धनकणा में स्वतंत्र नहीं है, संसारी पदार्थों को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र है। मनुष्य मिल गया इसके बाद बिल्कुल स्वतंत्र है, आप पराधीन नहीं है। इतनी बात मान, इतनी स्वीकार कर लो, स्वतंत्र बहुत विलक्षणता है। हम सब स्वतंत्र है और सबल है, योग्य है, अधिकारी, चार बातें केवल है ऐसी, हमारे समझ में नहीं आई, परंतु बात ऐसी है। इतना कर लो, इतने में तो कोई जोर नहीं आता, इतने में कोई जोर है, बताओ, हमारे समझ में नहीं, पर बात ऐसी है। इतना आदर तो बोलो, बहुत विलक्षण होगी, सत्य होगी, स्वाभाविक होगी, एकदम होगी। सबके सब जीवन में होते, सबके सभी, कोई पापी हो, अपड़ हो, बुर हो, कैसे हो, सबके सब, जितना सुनते सबके सब। बात यह है, बिल्कुल सच्ची है, बात ठीक है, ये मेरे घर से नहीं है, भगवान की बात है, भगवान की बात है। आपको, मेरे को, सबको माननी चाहिए। ये नहीं कि आपको मान गई, मेरे को नहीं मानी है, ऐसा नहीं है। अपने एक विद्यार्थी है, केवल आप स्वीकार कर लो कि बात ये सच्ची है। क्रिया पदार्थ, ये पदार्थ है ही नहीं, क्रिया ही है। क्रिया के बारे में क्रिया भी नहीं है, कहाँ बनेगा? है बदल कहाँ बनेगा? ये ना फिर भी उनमें स्थित हो जाओ, चुप हो जाओ, स्थित हो जाओ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु पायो परम विश्राम। वह कृपा है, वह कृपा सब पर है। मनुष्य शरीर मिला है, उसके बाद ये चर्चा हुई, इसका कुछ आपके मन में आदर है, ये बहुत ऊंची बात है। इतनी बात भी मामूली नहीं है, जो आपको प्राप्त है ये बात है। थोड़ी सी है, मतलब आठ मत लगाओ, हम तो समझते नहीं। हम ये बताओ, है तो बात है, सच्ची बात है, इतनी मान लो। हमारा अकल में नहीं आई, अगर हम बहुत भी नहीं आती है, इसमें थोड़े पता लगे नहीं, ऐसा मन क्या बात है। ऐसी बात तो पहले वासुदेव सर्वम हो जाएगा, फिर वासुदेव हो जाएगा, सर्वम पद नहीं रहेगा वासुदेव। जब तक दूधी सत्ता है तब तक वासुदेव सर्वम, और सर्वम नहीं रहेगा। ऐसी बड़ी कृपा है, परंतु स्वीकार आप कर लो। गाय के भीतर घी रहता हुआ घी कायम नहीं आता, सबके भीतर परमात्मा वैसे के वैसे परिपूर्ण है, जैसे तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी होता है, उसके भीतर जैसे परमात्मा है वैसे के वैसे ही आप में, कुछ कमी नहीं है। वैसे केवल आप स्वीकृति कर लो, प्रकट हो जाएगा। किसी को समय ज्यादा ले, किसी को कम लगे, आप आते हैं, परंतु सब के सब मुक्त हो जाए, संदेह नहीं रहा। केवल ये बात स्वीकार कर लो, बात तो ऐसी ऐसी है, तो आपके भीतर पर्दा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा लग गया, हम तो नहीं समझते आते कैसे माने, और दरवाजा है, ये खोल दो, ये खोल दो, सब ठीक हो जाएगा। सबके सब जीवन बहुत अवसर, सब जीवन कैसे ही पापी हो, कैसे ही दुराचारी हो, कैसे ही अयोग्य हो, सब ठीक हो जाएगा। केवल इन बातों दरवाजा खोल दो। हाँ, बात ऐसी है, समझ गई, बात यही है, यही बात सच्ची है। दरवाजा खुल गया, कहते हैं बात समझ में नहीं आई, समझ समझने मरने को समझ में आवा जगत ने, समझ में आओ चाहे ना हो, हमारे समझ में आई बात तो यही है। इतनी बात कर लो, ये तो सुगम है, इसमें क्या कर सके, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है एकदम। केवल याद करो कि बात यही है, हमारी समझ में नहीं आई, तो हमारे समझ की कमी है, तो हम जा अपने कमी स्वीकार करते हुए मिट जाएगा। नहीं तो व्यवहार समझता हुआ समझ नहीं आएगा, ऐसे मन है आठ मन लगो हम कैसे माने हमें समझ में नहीं आई, ये आठ मन लगाओ कपाट बंद करो केवल बंद कर दो केवल खुला कर दो हो रहा है कबाड़ खुला हो जाए तो आ जाएगी बात बिल्कुल आ जाएगी एकदम एकदम सच्ची बात सच्ची है। दो दो चार ही होते हैं ये बात सच्ची है। इतनी कृपा कर दो केवल इतनी कृपा कर दो यो नहीं गए हमारे समझ में कैसे माना है आठ मतलब बात तो ये भी है वह बात कोई निर्माण नहीं करना है नई बात लानी नहीं है कहीं जाना नहीं है कहीं लड़ा नहीं है बात बिल्कुल ठीक है यही बात है सब सब के सब इसलिए पुरुष कोई हो किसी वर्ण का कहीं आश्रम का मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो हिंदू कोई हो मैत्र हो थोरी हो मेघवर हो लेडो कोई कोई हो स्त्री हो पुरुष हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो कोई हो बात यही है इतनी मान लो केवल यदि स्वीकार कर दो इसमें क्या कठिनता है बताओ इन्हें मानने में क्या करता है बात तो यही है सच्ची बात यही है हम समझे नहीं पर बात यही है कपाट खुल गया आने के लिए रास्ता हो गया हम समझे नहीं कैसे माने हार मत लगाओ हार मत लगाओ बहुत विचित्र बात है कपाट मत दो कपाट कपाट मत दो खुल ही रखो बात तो यही है अरे स्वीकार कर लो स्वीकार कर लो एक बार सरदे से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो इनमें कठिनता नहीं है आज ये प्रार्थना है आज जन्माष्टमी है भगवान जन्मदिन है सब भाइयों सब भाइयों से ना सब है सबसे कोई अयोग्य है कोई योग्य है कोई पढ़ा लिखा है कोई अपढ़ है कोई धनी है कोई गरीब है कोई अच्छा है कोई मंदा है किसी स्वभाव कैसे है किसी स्वभाव कैसा ही वो एक बात मानो आप पापी से पापी है दुराचारी से दुराचारी तो बात ये सच्ची है एम क्या बदल है बात ही बिल्कुल सच्ची है बात ही है हम नहीं समझे तो कोई बात नहीं बात तो यही है इतना तो मान लो इतनी स्वीकृति मात्र कर लो बहुत फायदे की बात है बड़े भारी फायदे की बात है कोई जन्म में ऐसी मिली नहीं जैसी बात है अब तक मिली नहीं ऐसी बात है एकदम ऐसी सच्ची बात भगवान की कृपा से होता है वो कृपा है वो कृपा सब पर है सब पर मोरी बराबरी दया सब पर मोरी बराबरी दया सब मम प्रिय सब मम बजाए आप अपने मत लगाओ अपने मत लगाओ सुन नहीं कैसे माने असहमति की प्रतीक्षा मत करो, समझ में मानेंगे स्वीकार कर है तो ऐसे हम समझे नहीं। बात है, बात ऐसी है, बहुत बड़ी भाई लाभ की बात है, समझा मुझे खोलना गए आप साफ हो जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल आठ मत लगाओ, कृपा करो कमान मत लगाओ, हम नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। बात तो यही सच्ची है, बहुत काम हो गया, इतना आपने मान लिया कि बात यही है, बहुत काम हो गया, कपाट खुल गया, समझाओ तो मानने गए, समझ पहुंचते ही नहीं बेचारी कबर, समझ पहुंचते ही नहीं, समझ सब प्रगति के है, प्रगति से अतीत तत्व है, प्रगति से अतीत तत्व सोच कैसे पहुंचे, मन कैसे पहुंचे, ये पहुंचते हैं, कमान कमान खोल दो, कमान खोल दो, कमान खोल दो, मैं आ गई हूं भगवान, खोलो कमान खोलो, बोलो कमान जो ले लो, आप कुछ मत करो, कमान खोल दो, खाना गुस्से कपाट मत लगाओ, आग मत लगाओ, बहुत बढ़िया बात है, कपाट मत लगाओ, कहीं हम तो कैसे माने, हमारी समझ में नहीं आई कैसे माने, बात तो यही है ही, यही है ही, अरे बात तो यही है, खुला कर दो, बहुत विचित्रता होगी और बहुत विचित्रता, केवल खुली कर दो, केवल इतना ही करना है, कुमार बात तो ठीक, इतना तो कर लूंगा, इस करने में क्या बात है बताओ, बहुत काम हो गया है, क्योंकि ये बात हो जाए तो बहुत हो गया, बहुत खुद कर दो, कान खोल दो, कमान खोल दो, ये कृपा करो थोड़ी, आए हो खर्चा लगाया है, घर के जैसा आराम मिलता नहीं, इतनी सब कुछ बातें आपने करी, खर्चा भी लगाया है, तो थोड़ा सा काम कमान खोल, इधर हो, हम कैसे माने समझे, हमारी समझ में नहीं, बात तो ऐसी है, ठीक है इतना कर दो, आज इतना कर दो, बुझा उठा, हमें कोई ने जल्दी बुझा, कोई ने दे दिया, ऐसा हो सकता है, बस हो जाएगा, स्वीकार कर लो दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ करने के लिए मैंने कहा था बैठ जाओ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, दृढ़ता रहो, दृढ़ कच्चा मत रहो, स्वीकार कर लो, दृढ़ आंख बेच करके छाती खड़ी करके, बहुत बाजी बात है एकदम, ऐसी बात है, ठीक है ना, नारायण नारायण नारायण नारायण।